اللہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ کرتے ہیں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکریم. ایک آدمی نے ہائی کورٹ نے مجھ سے آرہا سپریم کورٹ میں سے کیس دائر کر دیا, اور پہلی پیشی اس طرح ہوئی کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو قاضی نور صاحب اس نے وکیل پکڑ لیا, اور سپریم کورٹ کا جو جج تھا اس وقت, وہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہمارے گاؤں کا تھا, قاضی نور صاحب کی گاؤں تھا, میں ہم تینوں ایک گاؤں ایک مالک ہے. تو سپریم کورٹ کے جج نے کم از کم بالے والا آدمی تھا, اس کی خاطر اس نے ایک پیشی میں دوسری پیشی منظور کر لی. تو ایسے وکیل کو بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے, اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے کیس میں دفتہ منظور کرو. کیس منظور شن بیا اس رائے گٹی, جب کیس منظور ہو جائے تو آدمی جیتتا ہے اس کو. دوسری پیشی کس طرح ہوا کہ مجھے مغرب کے وقت, مغرب سے پہلے اطلاع دی سالے میرے نے کہ تمہارا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, تمہارے خلاف کیس لگا ہوا. یا اللہ, میں مغرب کی نماز کے بعد وکیلوں کے پیچھے دوڑا, تو وکیلوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب صبح کیس ہے, اب اس وقت میں کیا تیاری کروں گا اور کیا کریں گے, اس کے بعد صبح اس کو ہونے دو, پھر ہے تو وہ کریں گے اس کا, پھر اگلی پیشی میں پھر کیس باقاعدہ کر کے تیار کر کے پھر ہم جائیں گے کیس آپ کا کریں. تو میں کہ یا اللہ کر دعائیں مانگی, اور صبح سویرے میں گیا, اور نہ اس سے صبح سویرے میں گیا, اور ان کے جو ان کا سپرنٹنڈنٹ وغیرہ عملہ ہوتا ہے نا, یہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں. تو ایک فقیر محمد سپرنٹنڈنٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا, ہمارا سلام کلام اس کے ساتھ تھا, اس کے پاس میں چلا گیا. قاضی عمر صاحب جو باتوں بھی تھا, اس کا بیٹا میرا شاگرد بھی تھا نثار جی نے فروغ اس ٹائم. تو پھر میں نے کہا یار نثار, آپ تمہارے والد صاحب جیسے بڑا میں مصیبت پریشانی میں ہوں. تو اس نے اس سے بات کی, یہ ڈاکٹر صاحب کس طرح کہتا ہے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہو بس بےغم ہو جائے, میں صبح کیس میں ڈرا کرا رہا ہوں اسے. اچھا, تو لڑکے نے مجھے کہا نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بس آپ کو کفا نہ ہو, آپ والد صاحب نے کہتے ہیں میں کیس میں ڈرا کرا رہا ہوں. تو مخالف وکیل پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا ہوتا, یہ اصول ہے عدالتی, ہم پرانے لوگ ہیں. میں صبح سویرا چلا گیا سپرنٹنڈنٹ سپریم کورٹ کے پاس, میں نے کہا لالا خبر تھا سدھا میں کیس پہ تمہیں قاضی انور صاحب کیس وڈرا کو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیس وڈرا کہ کیس وڈرا تو دادیا بھی لگی آئی کورٹ کے خلاف دیندری مقدمہ ہاں. تو واقعی اس کو قاضی انور سے کہا ہوا تھا تمہارا کیس ہائی کورٹ میں ٹھیک پلیڈ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے تمہارے ہو, اس کو دوبارہ ہائی کورٹ میں پلیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے واحد طریقہ ہے کہ کیس کو ہم وڈرا کریں, خود وڈرا کر لیں. تو میں نے فقیر محمد سے کہا لالا دوست حکم دیکھ چارے وسط بھی نو دا سپریم کورٹ جج تم سب وسط بھی ورتوا چھ نند کیس فیصلہ کی ہو میرٹ بند کی ہو آدھے وڈرا تھا نہ پر جتے گھٹے کہ اس کو کہو کہ آج ہی فیصلہ کرے اور میرٹ پر کرے اور تم جیت رہے ہو وڈرا کرنا دینا. خیر میں چلا گیا, میں نے کہہ رہا آپ کو ہے تو سپریم کورٹ کے جج ہے لیکن بھارت کے لیے بھارت خبر رہا ہے, گاؤں کی بات ہے تو شاید کچھ نہ کچھ میرا اس کے پاس زور چلے. تو میں چلا گیا اس کے پی اے کو, میں نے کہا کہ اس کو کہو کہ میرا بل لے لیا. اس نے پی اے سے کہا کہ اس کا تو چونکہ آج کیس میرے پاس لگا ہوا ہے تو لہذا میں اصولی طور پر نہیں ملتا ہوں. تو اس نے اس طرح کہا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اصولی بات اس کی ٹھیک بات ہے اس کی نہیں ملتا ہے نا. میں جب جانے لگا تو اس نے اس کو پھر کہیں خیال آیا ہے نا کہ مالک خبر ہے سباب گاؤں کو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کل تب نسان پھر ہوتا ہے وہاں پر. تو اس نے پھر پی او کو بھیجا, اس نے کہا کہ اس سے پوچھو گے کہتا کیا ہے. تو میں نے کہا اس کو کہو کہ کیس میں لگے گا اب اور کل جنور کیس وڈرا کرے گا, اس کو وڈرا کرنے نہ دینا, میرٹ پر فیصلہ کرو, اور اس کو یہ کہو کہ میرا وکیل نہیں ہے. اس نے جب سب سب بات کہی اس کو آگے, اس نے کہا کہ اس کو کہو کہ نیچے جا کر آرام سے بیٹھ جائے بس, جہاں پر کیس لگتے ہیں اسے کو کیا کہتے ہیں. بڑا غلط خیال نہیں ہے, ہائی کورٹ جج کی نہیں پوچھو عدالت میں بیٹھ جائے. تو میں چلا گیا جی, باقی وہ وکیل بھی نہیں تھا, اللہ نے 45,000 روپے کلا نے ہمیں لیا فائدہ دیا. اب کیس ہوا اس نے میری جگہ, اس نے بشیر جہانگیری نے خود پلیٹ کیا, سپریم کورٹ کے جج اس نے خود پلیٹ کیا تین سٹیپ میں قاضی صاحب کے دلائل ہوئے. تجھے کہا مائی لارڈ آئی وانٹ ٹو وِدڈرا دی کیس. دے کہا نو یو کانٹ وِدڈرا دی کیس, گو اہیڈ اینڈ پروو یور کیس. اس طور دلائل تو کچھ بھی ڈوب گئی. ایک افراسیاب دے جاتا تھا پنجاب کا, اس نے احتیاط کھڑے کی, اس کا دے نتھنگ ان دی کیس ڈسمسڈ. باہر دیکھا رہے گا قاضی صاحب السلام علیکم, سنگھ حال رکھا ہے. سبحان اللہ. میں کہہ سکتا ہوں حضرت بہت تم حضور بھی سرون گرد ہی حکومت جیسا پوچھے باہر والا بس اگر منگسوخر اچھے روٹے کھا پکڑے منگ سر بیا بچو. سبحان اللہ جی, ماشاء اللہ جی. سب سے آسان فن ہے نا جی, آسان سے آسان ہے اور مشکل سے مشکل ہے جی. کون سا فن ہے کیسا سر؟ ماشاء اللہ تعلق مالا ہے. سب سے آسان اور سب سے آسان بھی ہے اور سب سے مشکل بھی تعلق مالا ہے کہ اللہ پاک کا تعلق مل جائے. بھائی عبدالرحمٰن صاحب ایک دفعہ رائے گڑھ میں بیان کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں تعلیم کرا رہا تھا نواتیوں کے مجلس میں, شروع شروع کا دور تھا, ہو رہا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کا دور تھا, اس میں تعلیم کرا رہا تھا تو اس میں لفظ معرفت آیا. معرفت آیا تو آگے ان پڑھ ڈٹ نواتی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا معرفت کسے کہتے ہیں؟ یہ مطلب ان پڑھ لوگ ہیں ہم تو کیا, معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک ان پڑھ نواتی اٹھا سے کہا تو معرفت نہ جانے ہوئے ہے, نہ جانے ہے تو معرفت کا لفظ بولنا نہیں ہوتا, تو معرفت نہ جانے ہوئے ہے. تو میں نے کہا کہ تو ہی بتا. تو نے کہا یعنی تیری اتنی جان پہچان ہو گئے ہے کہ اس سے کام کرا سکے ہے, کہ اس کے ساتھ آپ کی اتنی جان پہچان ہوئی ہے کوئی کام کرا سکتے ہو اس سے, کہ نو ہی تو معرفت ہو گئے بیواتی زبان ہے نا, کہ نو ہی تو معرفت ہو گیا, اسی کو تو معرفت کہتے ہیں کہ تیرا اتنا تعلق ہوا اللہ کی ذات کے ساتھ کہ تو مسئلہ حل کرا سکتا ہے. سبحان اللہ. سچ بات یہ ہے کہ نقرب علیہ من حبل الفرید, کہ میں تم سے تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. ہاں جی. اور ادھونی استجب لکم, مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا. جی رکوع سے مٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. جی سمع اللہ لمن حمدہ کا کیا معنی ہے فضل زبان سے؟ میں تعریف اللہ کے لیے کیا مانا ہے؟ وہ خیر اسٹوڈنٹ تک نا بھائی, جو آپ میں ٹک نہ بھائی سو کو آیا کرا جی, نو سوچ کو عمر وے 64 سال ہاں جی, 64 سال تھے, 63 سال عمر تھے جی, 63 سال عمر تھے, سلو میش تیرے گزری دی اجنا شیر دی ہاں جی, اجنا ہاں جی اجنا شیر دی ہاں جی, او غدے اصحاب بابا خانہ نو کھدے ہاں جی, یہ ادھر سپیکر ورتا انتقال نہ کو لوگ نا کریو سپیکر دے کریو دے ورتا سوال جواب کوڑ چے کری کرا دی لکھنا بلا دے تو سپیکر بھائی نہ جی خبر کسان تے سر تے راجی سے انتقال اوکے وچ ہاں جی. نماز میں سب سے زیادہ نشے والا لفظ یہ ہے, آپ کو پتا ہے؟ سن لیا اللہ پاک نے جس نے کی اس کی حمد, جو آپ نے رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, ہاں جی, کہ اللہ پاک نے سن لیا, سن لیا اس کو جس نے کی تعریف اللہ پاک کی. اوہو سبحان اللہ. کسی کے ساتھ آدمی کا تعلق ہو محبت کا, اور کوئی آدمی آ کر کہے کہ اس نے آج تیرا تذکرہ کیا, تو کیا ہی نشے, کیا ہی لطف, کیا ہی مزے ہیں. یہ لورز میں نے بہت شکار کیے ہیں نا, اب کئی جو ہے مار ڈاڈ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے پاس جو ہے تو اپنی مجازی اور دنیاوی محبت کے سلسلے میں آئے ہیں مسئلہ حل کرانے کے لیے. اللہ پاک جو ہے تو اس وہاں سے ہٹا کر جو ہے اللہ نے حقیقت نصیب فرمائی. سبحان اللہ. سر یہ معرفت کی بات جو آپ نے کی اس میں یہ بھی ہے من عرف نفسہ فقد ربہ, تو اس کے مطلب کئی تشریح ہیں نا. اچھا, معرفت کی تو کئی تشریح ہیں, تو ساری اس میں ہیں نا, یہ ساری باتیں اس میں ہیں. معرفت کا بہت وسیع مضمون ہے نا, تو اس کے اب کسی کو آدمی کو کہہ دیا جائے کہ دانشور ہے, دانشور مطلب باتیں وہ عقل کی کر سکتا ہے, فیصلے عقل کے کر سکتا ہے, ہاں جی, اور وہ گاڑی چلانے پر بیٹھا ہوا ہو تو نہ وہ لوگ اسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, نہ اس کو نہ حادثہ کرتا ہے, ساری باتیں دانشوری کے پہلو ہیں نا جی, بنیادی چیز ایک ہی ہے کہ اتنے اس کے پہلو ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ایسے یہ معرفہ جو ہے تو منع بہو فکرا بہو, جس نے پہچانا اپنے نفس کو, اس نے پہچانا اپنے رب کو, یہ ساری باتیں اس میں ہیں. یہ تو واقعی بہت ہی وسیع اور بہت ہی وہ مضمون ہے, ایسی صورتحال ہے. اور جی جی جی جی آپ فرمائیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے, یہ ٹھیک ہے. کون تھا یہ منعرف نفس قدر رب, ماشاء اللہ مبارک ہے. ہم پوچھ رہے ہیں ان کا ہے یا والا والا میں نہیں کرتا, اس کے جملے کی شان ہی جس کا ہے, جملے کی شان ہی امام رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. واقعی ہر ایک آدمی کا جملے میں اس کے اپنی خان شان ظاہر ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ کے اقوال جو ہیں وہ واقعی یعنی یہ عجیب و غریب ہیں. یہ نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے, تو کچھ حصہ اس کا ٹھیک ہے, کچھ کلے اس میں جو حضرت علی رضی اللہ کے مضامین وہ ٹھیک ہیں, سارے ٹھیک نہیں ہیں, میرے پاس ہے ساری تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس میں بعض باتیں جو ہے وہ تو بہت زیادہ رسانے اور بہت زیادہ دانشورانے ہیں. کیوں کیا بات عرض کر, ان کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ٹوٹنے دبایا, عرف علی کس طرح ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم, کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا, کہ میں ایک طرح کرنا چاہتا ہوں دوسری طرح ہو جاتا ہے, تو مطلب اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کرنے والا کوئی اور ہے, میں نہیں کر رہا ہوں. کیا بات عرض کر رہے تھے جی, لورس کے شکار کیے. تو ایک ہم جب اوزیاب کر رہے تھے نا, تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے, تو اس میں نرسوں کی ڈیوٹی ہمارے بدلتی, ہر مہینے نرسوں کی ڈیوٹی بدل گئی, تو وہ میرے پاس آ گیا. کلاس فیلو بھی میرا تھا, مکٹے تھے وہاں پر. تو اس نے کہا کہ مجھے کہہ, دیکھ فضا مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی ڈیوٹی میں نے تیرے ساتھ لگائی, کہ تو حفاظت کرے گا, اور یہ جو ہے تو پتہ ہے تجھے میرے دل میں ہے یہ. میں نے کہا تو آتا تھا اس کی پوری رویداد مجھ سے سنتا, اس نے کیا باتیں کہیں آئی. تو اب ان لوگوں کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کا دل, ان لوگوں کا دل نہیں توڑنا ہوتا, دل نہیں توڑنا ہوتا, کہ باتوں کو غور سے سننا ہوتا ہے, ناصر نہیں بننا تھا, اس طرح کی اردو کے شاعر نے کہا ہے کہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصر, کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا, تو اس کا چارہ ساز اور غم گسار بننا ہوتا ہے. باتیں اس کی سنی ہوتی ہیں, جب باتیں سن لیتا ہے آدمی تو اس کا دل لگ جاتا ہے. تو کہتے اس کا دل لگا ہے کہیں, تو دل کو جو ہے تو موڑنا ہوتا ہے, دل کو موڑنا ہوتا ہے, اور دل کو موڑنے کے بعد پھر اس کا رخ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, تو اس کی بات پوچھے اس کا غم گسار بننا ہوتا ہے. سننے والی باتیں تو بڑا ساری باتیں کہہ کر پھر اس کی جو ہے تو رات سنتا کہتا کہ دیکھنا حاجی کیسی پیاری ہے. سبحان اللہ, تو اللہ کی شان یہ اس پر جو ہے مولانا نور محمد اللہ علیہ کی جو پہلی حکایت ہے مسلوی کی نا, پہلی حکایت ہے اس پر کہ ایک بادشاہ نے ایک باندی خریدی اور اس باندی بہت خوبصورت تھی, چن کر مطلب ہے کہ اس کو خریدا گیا. اس کے پاس جب آئی تو بیمار ہو گئی, بیمار ہو گئی. پھر اس کا اپنے شاہی صاحب کا خیموں کو اس نے بلایا, پورا بندوبست کیا سب کچھ, نہیں کچھ بھی نہ ہو سکا. پھر بزرگوں سے دعاؤں کے لیے کہا, سب لوگوں کو استخاروں کے لیے کہا, دعائیں استخارے ہو رہے ہیں. تو ایک آدمی نے کہا کہ صبح جو ہے تو تیرے دربار میں ایک غیبی فقیر آئے گا, وہ اس کی تشخیص کرے گا, اس کا علاج کرے گا. تو اتنے میں جو ہے تو وہ صبح بادشاہ دربار میں انتظار میں کہ ایک آدمی آ گیا. جب آدمی آ گیا تو نے کہا کہ آدمی بائیس آدمی آ گیا, فقیر آدمی تو ہے. اس نے مسئلہ بتایا, اس نے کہا کہ مجھے جو ہے تو مریض کو میں دیکھوں گا. مریض کو دکھایا گیا, وہ اس نے اس کے نبض پر ہاتھ رکھی, اس نے کہا تو کس کے شہر میں رہی ہے؟ اس نے کہا مثلا میں جو ہے تو سمرقند میں رہی ہوں, بخارا میں رہی ہوں اور نشاپور میں رہی ہوں. اس کے مجھے الفاظ تو یاد نہیں ہے لیکن مضمون اس طرح کا ہے. جب اس نے نشاپور کہا تو اس کی نبض تیز ہوئی. پھر وہ فقیر نے کہا کہ نشاپور کی کیا کیا چیزیں مشہور ہیں وہاں کی, شہر کی کون سی چیزیں ہیں؟ کیا کہ اس شہر کے جو ہے تو زیورات بہت مشہور ہیں. تو اس کی نبض اور تیز ہوئی. تو اس نے کہا کہ وہ زیورات بنانے والوں میں مشہور کون ہے؟ تو جب اس نے ایک سراف کا نام لیا تو اس کی نبض بے قابو ہو گئی. انہوں نے کہا بیٹھے آپ چلے جائیں, چلے جائیں. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ نیشاپور کے صرافہ بازار کے فلاں صراف سے محبت کرتی, اس کی محبت اس کے علم ہے, اور جب تک اس کو دیکھے گی نہیں اس کی صحت نہیں ٹھیک ہو سکے گی. تو اس نے بادشاہ نے مشورہ کیا اپنے کرنوں کے ساتھ, تو کرنے ماشاء اللہ پورے درندے ہوتے ہیں بادشاہوں کے. تو کرنوں نے کہا کس طرح کریں کہ اس صراف کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ ہم ٹھیکے پر کچھ زیورات بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اس کو بلایا, بلانے کے بعد جو ہے تو اس کو کافی سارا ٹھیکہ دیا زیورات کا بنانے کا, اس نے کام شروع کیا اور وہاں بادشاہ کے پاس رہنے لگا, اور اس کی ملاقات کی صورت اس کے ساتھ ہونے لگی. اور کارندہ درندوں نے کہا کہ اس کو تو اتنے عرصے میں سلو پوائزننگ کر, اس کو جو ہے تو آہستہ آہستہ جو زہر چڑھتا ہے وہ دے اس کو, تاکہ اتنے عرصے میں زیورات بناتے بناتے اس کی یہاں موت واقع ہو جائے. اور پھر جو ہے تو اس کے جو باقی دانشور ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ جب اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جائے تو تو اس کی صحت کے بارے میں بہت پریشانی کا اظہار کرنا, اور بہت اس کے علاج کی فکر کرنا, اور بہت جو ہے تو غم کرنا, اور اس کے سامنے تاکہ اس کو لڑکی کو پتہ چلے کہ یہ بادشاہ اتنا غم فکر کر رہا ہے. وہ کرتے کرتے کر جب اس کی موت ہونے لگی, جب موت ہو تو اس کے سامنے تو ایسا یعنی ایسی ایکٹنگ کر, ایسا ڈرامہ کر کے گویا اس غم کو سب سے زیادہ تو نے محسوس کیا ہے. تو پھر یوں ہی ہوگا کہ اس کی وہ محبت اس سے ہٹ کر تیرے ساتھ لگے گی تو کامیاب ہوگا. تو اس نے جو ہے تو یہ سارا اس نے کام کیا یہاں تک کہ وہ سب باتوں کا حاصل ہو گئی. مسلم میں ذرا تھوڑا سا اور طرز ہے, لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے پھر بہت مشکل مضامین کو اور بولنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے 5-6 گھنٹے چاہیے. تو میں نے ذرا کو سادہ کیا, اس میں کچھ ترمیم کی میں نے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں اشکالات اعتراضات نہ آئیں. فراغ مولانا نے پھر بات کی اس پر کہ اس کا جو ہے تو انسان کو اس کو اصلی محبت کرنی چاہیے ذات ذوالجلال سے, اور فانی محبت اس کی جو ہے تو وہ ہو گئی ہے دنیا بے زوال سے ہو گئی اس کی. ذات ذوالجلال کے علاوہ یہ ہے یہ دنیا زوال کا ہو گیا جی. تو اب جو ہے وہ مطلب ہے کہ خریدی ہوئی اور نکاح میں آئی ہوئی بیوی بادشاہ کی تھی, تو گویا وہ جو ہے تو حلال محبت کو چھوڑ کر حرام محبت کی طرف جا رہی تھی جی. تو حرام محبت جو ہے اس میں جو ہے تو ہے بہت بڑی رکاوٹ. کیا چیز ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ایک دوسری شخصیت ہے کہ جو اس کو وجود بخش رہی ہے اس ناجائز محبت کو. تو انسان کے بھی وہ دوسرا جو نفس ہے جی, تو لہذا نفس کو قتل کرنا ہے اس نے جی. سبحان اللہ جی. بڑی عجیب ہو گئی بات. اس نے کہا تو مصنوعی تو عجیب چیز جیسی ہے نا. سبحان اللہ. وہ شبیر کا آخر صاحب کہا کرتے ہیں کہ میں مصنوعی کا درس کیا کرتا ہوں. میں نے کہا ہم جو ہے تو سادہ سا درس کرتے تھے, اس کا گلستان سادی کا درس ہوتا تھا یہ تھا نا سادہ سا درس گلستان سادی کا ہوتا تھا. اس کے بعد مضامین کو بہت ساتھیوں کے رو رو کے شابت ہو جاتی تھی. گلستان عجیب چیز تھا کہ ایک دم تو رو رو کے شابت ہو جاتے, لوگ دیکھتے تھے کہ شیخانوں میں چل شیب چڑھائے فراد شروع کر, دوسرے دن ایسا مضمون ہو جائے کہ ہنس کا ہنس کا لوٹ رہے ہوتے, پیچھے گر رہے ہوتے تھے یا شیخانوں میں خادی کر جوڑی ہوتی. ان کو کیا ہوا ہے کہ کل جو ہے کل جو ہے رو رہے تھے, آج جو ہنس رہے ہیں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. سر یہ معرفت کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے اچھی بات ہی کی, یہ من رب نفس و اس پر بھی بات ہوئی نا. میں ایک آیت کریمہ شیئر کروں ماشاء اللہ. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ تکلیف کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اور یعنی تو اس آیت من رفع نفس کو میں اس سینس میں لیتا ہوں. دراصل میں اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ آپ مزید تفصیلات ماشاء اللہ اس کو تفصیل کریں گے. وقت تھوڑا رہ رہا ہے تو اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. وہ نماز در کر رہا تھا نا کہ کیا تھا, سمی اللہ لمن حمدہ, سب سے زیادہ نشے والا جملہ یہ ہے کہ ذات ذوالجلال نے سن لیا تیری حمد کو اے انسان جو تم نے حمد کیا ہے. تو اس پر جو ہے تو پھر ایک کیفیت ربودگی کی ہوتی ہے, گرتا ہے فوراً سجدے میں, کہا اچھا ہماری بات سن لی. اب ہم جو ہے گر کر جو ہے پیشانی رگڑ کر رب جو ہے سبحان ربی العظیم کہا تھا, اور اب اس سے اگلا سیدھا بولے کہ سبحان ربی الاعلی. تو ایک تو نماز کے الفاظ ہیں, معنی بھی ہمیں نہیں آتے ہیں پورے طرح, معنی بھی ہمیں نہیں آتے نماز کے, اور پھر جو ہے تو اس کے پیچھے ہر جملے کی جو ہے پڑھنے کی کیفیت ہے, ہر جملے کے پڑھنے کی کیفیت ہے اور حضوری ہے اللہ کے ساتھ, اور اس کو آدمی جب محسوس کرتا ہے پڑھتا ہے ہاں جی. تو غالب مولانا روم کا شہر یہ اپنے شرح معرفت میں مولانا صاحب نے لکھا ہے کہ فی صلاتن دائم و نمار دوست. وہ کیسے کسی کو یاد ہے؟ پتہ نہیں پہلا اس کا مصرع ہے, فی صلاتن دائم و نمار دوست میں یاد نہ رہا. لطف بڑا خوبصورت شہر ہے. تو اصل میں وہ قرآن پاک کیا ہے نا, فی صلاتن دائمون, مومنین کی صفات میں سے جو ہے اس میں آیا ہوں فی صلاتن دائمون. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دائمی صلات کیا ہے؟ کہ دائمی دھیان آدمی کو حاصل ہو. ہاں جی, دائمی دھیان آدمی کو حاصل ہو, کہ دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے, حاضر ہے, ناظر ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں جی, یہ کیفیت آدمی تک اتاری ہو, اس حال میں چل رہا ہو, اس حال میں گزر رہا ہو. واقعی یعنی یہ ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی کو چھوڑا ہے, اور پھر گلی گلی در در کے فقیر ٹکڑا مانگنے والے حال میں, گزڑی میں, اور ٹکڑا مانگتے ہوئے اور دھکے کھاتے ہوئے, لاتیں کھاتے ہوئے زندگی کا وقت گزارا ہے. تو کسی نے پوچھا ان سے, تو اس نے کہا کہ اصل میں نے کہا کہ جب ان کا واقعہ کئی بار میں نے آپ کو سنایا ہے, کہ بڑی سا گرمی تھی تو میں مسجد میں آ گیا تھا کہ گرمی کا وقت میں یہاں گزار لوں. تو خادم نے جو ہے تو مجھے گھسیٹا, اور گھسیٹنے کے بعد اس نے لے جا کر چوڑیوں پر لے جا کر دیکھا, دیکھ کر نیچے گرایا, تو میرا سر لگا, کونیاں لگیں, گھٹنے لگے, اور تکلیف ہوئی. ہاں جی, یہ کہتے ہیں کہ ہر چوٹ پر جس وقت کی معرفت کا اگلا دروازہ کھلتا تھا تو اس کا اتنا لطف تھا کہ بس اس کا تو اس درد کو تو کوئی آدمی پتہ ہی نہیں چلا, اتنا اس کا لطف تھا. ہاں جی, تو یہ ہوتے ہیں مانوی نعمتیں ہیں جو کہ اس کو کہتے ہیں حلاوت مناجات. یہ دنیا دار کو پہلی میں سزا جو دیتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے حلاوت مناجات میں لے لیتا ہوں, مٹھاس مانگنے کا جو اللہ کے ساتھ حضوری کا, مانگنے کا, ذکر کا, عبادت کا, انسان کو ایک محسوس ہوتا ہے, ایک لطف ہوتا ہے اس کا. اس دن رات کو جو ہمارا موبائل پڑے جاتے ہیں نا, تو اس میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بعض میں تھا کہ حد سے زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا چاہیے اور زرار ہونا چاہیے, ساری بات اس میں تھی نا. تو اس میں پہ لکھا ہوا تھا کہ بعض دنیا دار جو اہل علم ہوتے ہیں تو یہ صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو با اتنا مجاہدہ کر رہے ہو کہ مجاہدے میں تو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ہے, کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. کہتے ہیں وہ ان کو جواب میں کہا کرتے ہیں کہ جس آدمی کے ان مجاہدات سے ہلاکت ہونے کا خطرہ ہوتا ہو تو اس کے لیے تو واقعی یہ ایک نہ ڈالے اس میں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, لیکن جس کو اسے چھوڑنے پر ہلاکت ہوتی ہو تو وہ پھر کیا کرے. جی, ان مجاہدات کو چھوڑنے پر ہلاکت ہوتی ہو تو وہ پھر کیا کرے. جی, سبحان اللہ, واقعی یاد آ گیا, سناتے ہیں ہمیں, بس کبھی کبھی یاد رہتا ہے. جس وقت پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے ان کو, کون سا بزرگ ہے, منصور حلاج صاحب رحمۃ اللہ, پھانسی کے لیے جا رہے تھے تو خاص مرید ان کے ساتھ چل رہے تھے, کیونکہ انہوں نے مریدوں کو وصیت کی ہوئی تھی جب مجھے پھانسی دے دیں گے تو دریائے دجلہ جو ہے وہ جوش کر کے بغداد کو غرق آبی کے لیے آئے گا, تو پھر میری گلری لے کر وہاں کھڑے ہو جانا, اس پر دریا رکے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہم چلے ان کے ساتھ, ایک جگہ اذان جب شروع ہو گئی تو اذان کی جب آواز کانوں پڑی تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو مخاطب کر کہا کہ تیرا خدا میرے قدموں کے نیچے ہے, الہ تحت قدمی. تو جو پھانسی کے لیے جا رہے تھے گھسیٹ رہے تھے, تو اور دو چار لگائی, انہوں نے کہا کہ سچ تو کہتے ہیں, کتنی گمراہی کا آدمی پہنچا ہوا ہے کہ اب یہ آدمی اذان دے رہا ہے مقدس کلمات کے ساتھ, کہہ رہا ہے کہ تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہے. تو خاص مریض جو تھے انہوں نے اس جگہ پر دائرہ لگا دیا, دائرہ لگا دیا, آگے لے گئے ان کو, تو وہاں پر ہاتھ پیر کاٹے گئے. ہاں جی, ہو سکتا ہے کہ اس کو ان بات کو مان لے. تو کہتے ہیں ایک مریض کھڑا تھا تو اس نے کہا کہ بڑا خدا تو نے پوچھا تھا کہ نماز کہ عشق والا وضو کیا ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے نا, ہاں کہ تو نے کہا تھا کہ عشق والا وضو کیا ہوتا ہے, آج دیکھ لے, آج عشق والا وضو ہی ہوتا ہے. بجر میش کے تو ہم میں کشند ہو گائے تو نیز برسر باما یہ خوش تماشا ہے. بجر میش کے تو ہم میں کشند ہو گائے تیرے عشق کے جرم میں ہوں, اور اب قتل کیا جا رہا ہوں اور شور و غوغا برپا ہوا ہوا ہے، تو بھی ذرا چھت کے کنارے پر آ کر، تم بھی ذرا چھت کے آگ کنارے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ کہ بڑا یہ عجیب تماشا ہے۔ پڑھو مولوی صاحب بجر میش کے تو ہمیں تو چند ہو گئے، تو نیر برسر بہما کے خوش تماشا ہے۔ اس کے بعد جب پھانسی مکمل ہوئی تو درائے دجلہ جو ہے وہ جوش کر کے آیا، تو مریض جو تھے خاص گزر لے کر کھڑے ہوا آگے دریا پیچھے ہوا، پھر وہاں سے آئے اس مسجد کے پاس جہاں کے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ بولا تھا، تو اس مسجد کے مؤذن سے کہا جب تو جس وقت تو اذان دے رہا تھا تو تیرے دل میں کیا کیفیت تھی اس وقت؟ اس نے کہا جب میں اذان دے رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ بیٹی میری کی شادی ہونے والی ہے اور اس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ پیسے مجھے کہاں سے ملے؟ تو نے کہا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو اس جگہ منصور حلاج رحمۃ اللہ نے کھڑے ہو کر جملہ پڑھا تھا تیرا خدا میرے قدموں کے نیچے، اس نے کہا اس جگہ کو کھودو۔ وہ جگہ کھودا تو نیچے سے خزانہ نکلا، نے کہا کہ یہ لے جا۔ تو اس وقت جو انہوں نے باپ جملہ بولا تھا نا وہ یہ جملہ تھا، وہ تھا مجاز تھا، حقیقت اس کی یہ تھی، اور اہل ظاہر جو تھے وہ حقیقت مجاز جو ہے اس میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے آدمی کو پھانسی کر دیا جی۔ بہرحال وہ بھی گنہگار نہ ہوئے، انہوں نے جو ان کا شریعت قلم تھا اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا، اور وہ واصل اللہ ہوئے کہ وہ بجر میش کے تو ہم میں کشند ہو آئے تنیز برسر باما جب تماشا ہے۔ پی صاحب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ احمد شاہ ابدالی کو تخت پر بٹھایا تھا، تو کسی موقع پر اس طرح ہوا ہے کہ پنجاب کسی علاقے میں، اس علاقے میں ان کے بادشاہ کے ساتھ اختلاف آیا ہے، تو اکیلے گئے ہیں اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مذاکرات میں اس نے شہید کر دیا انہیں۔ پھر بادشاہ نے وہاں چڑھائی کی ہے، اس نے بہت سخت کچھ تو خون کیا ہے، تو اس میں اس کا غصہ نہیں تھم رہا تھا، پیر صاحب ارشاد سے خواب میں آئے، کہا تو کیا کر رہا ہے، کیوں اتنا کچھ تو خون کر رہا ہے؟ کہا تجھے جو شہید کیا ہے۔ تو کہا ہمیں کہاں شہید کیا ہے، ہماری تو ملاقات کا وقت تھا، ہماری تو ملاقات ہو رہی تھی۔ مجرم عشق تو ہم میں کشند ہو آئے، اس میں اتنے وہ ہیں، اس میں اتنے سر ہیں جی، چھ سروں پر اس کو پڑھتے ہیں نا چشتی جو پڑھتے ہیں، تو یہ مجرم عشق تو ہم میں کشند ہو آئے، نیز برسر بام آ کے خوش تماشا ہے، تو نیز برسر بام آ کے خوش تماشا ہے۔ یہ ایک محرم کے پروگرام پر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے شعر پڑھا تھا، اور یہ جو کنوکیشن ہال ہے نا، اس میں ایک حکومت نے پروگرام کرایا، اس میں شیعوں کے ذاکر بھی آئے تھے، نصاب کے بارے میں کوئی حکومت جو تھی کوئی وہ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتی تھی، ایسا پروگرام ہو، تو اس میں شعبہ اسلامیات کے صدر آئے اور شیعوں کے ذاکر آئے، حضرت مولانا صاحب آئے، تو شیعوں کے ذاکروں کو تو بڑی مہارت ہوتی ہے تقریر کی اور کافی اور ردیف کی اور جوش دلانے کی اور حال کیفیت تاری کرنے کی، تو انہوں نے کی ہاں جی۔ جس وقت حضرت صاحب ہمارے رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو میں نے جب پڑھا شعر، انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ پر بات کی، بیان کیا، جب تو میں شعر پڑھا کہ کیسا شعر ہے، نہایت ہاں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل، نشیگر نے کیونکہ وہ اخلے آئے تو شیعوں نے جب نعرے لگائے نا تو اندازہ ہوا کہ اوہو یہ تو اہل بیت کی محبت تو صرف ہماری نہیں تو خود لوگ بھی ہیں جی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ